يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللہ کی نعمت اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے.